W super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dziś celujemy w 28 czerwca, tak o terminie wyborów, mówi premier Mateusz Morawiecki. Koronawirus pokonał Grunwald. W tym roku nie będzie inscenizacji bitwy. Jest porozumienie PLL-LOT z pracownikami w sprawie wynagrodzeń. Wybory prezydenckie planujemy na 28 czerwca. Późniejszy termin nie byłby wskazany ze względu na upływającą kadencję obecnego prezydenta, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że 6 sierpnia kończy się kadencja prezydenta i z terminów, które potem wynikają z prawa, mogłoby to oznaczać, że ogłoszenie ostateczne wyborów czy zatwierdzenie wyborów przez Sąd Najwyższy przeciągnęłoby się poza ten termin. Dziś celujemy w 28 czerwca, podkreślił premier Morawiecki. A w sprawie ustawy o wyborach prezydenckich zebrały się połączone komisje senackie. Główny przepis mówi o głosowaniu mieszanym w lokalach i korespondencyjnie na wniosek. Zasady wyborów prezydenckich budzą jednak wątpliwości opozycji. Przy Wiejskiej jest Karol Darmoros. Karolu, powiedz, jakie argumenty pojawiają się podczas dyskusji w Senacie? Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że wybory powinny odbyć się w takim terminie, by zachować ciągłość władzy prezydenckiej, a to, jak mówił wnioskodawca poseł PiS Przemysław Czarnek, konstytucyjny obowiązek. Mamy procedować w ten sposób i w ten sposób doprowadzić do uchwalenia podstaw przeprowadzenia tych wyborów w ten sposób, ażeby 7 sierpnia prezydent wybrany na kolejną 5-letnią kadencję był już w Pałacu Prezydenckim. Opozycja, która ma w Senacie większość, chce wprowadzenia poprawek do ustawy. Senator Koalicji Obywatelskiej Aleksander Pociej powiedział, że był inny sposób wyjścia z tej sytuacji. O którym od początku bardzo większość właściwie mówiła, właściwie wszyscy eksperci, to znaczy można było wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych. Posiedzenie trwa, prawdopodobnie jeszcze dziś poznamy rekomendacje połączonych komisji w sprawie tej ustawy. O czym mówił Karol Darmoros, dziękuję za relację. Tegoroczna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Oświadczenie pojawiło się na facebookowym profilu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Szczegóły zna Katarzyna Piasecka z Polskiego Radia Olsztyn. W oświadczeniu organizatorzy tłumaczą, to trudna, ale również odpowiedzialna decyzja. To pierwsza od 23 lat odwołana inscenizacja. Co roku bowiem na polach grunwaldzkich odbywa się przedstawienie średniowiecznej bitwy z udziałem kilku tysięcy rekonstruktorów z całej Europy. A dodajmy, że w tym roku mija 610 lat od tego historycznego wydarzenia. Inscenizacja była planowana na 18 lipca. Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT porozumiał się z pracownikami załóg pokładowych, którzy świadczą pracę jako jednoosobowe firmy lub są zatrudnione w firmach zewnętrznych, takich jak LOT Crew. Personel latający, czyli piloci i stewardesy, otrzyma świadczenie gwarantowane w wysokości od 2,5 tysiąca do ponad 7 tysięcy złotych miesięcznie. Jak mówi rzecznik PLL-LOT Michał Czernicki, wynagrodzenie będzie wypłacone nawet wtedy, gdy faktycznie przepracowany czas na pokładach samolotów będzie równy zeru. Stewardesy nawet przy zerowym nalocie otrzymają od 2,5 tysiąca złotych do 3600 złotych miesięcznie, a kapitanowie przy nalocie mniejszym niż 13-15 godzin od 5500 zł do 7200 zł miesięcznie. Porozumienie zawarto na 3 lata. Dziś niemiecki przewoźnik Lufthansa poinformował o rozmowach firmy z Rządowym Funduszem Stabilizacji Rozwoju na temat pomocy finansowej. Kanclerz Angela Merkel potwierdziła wczoraj, że pakiet pomocowy dla Lufthansy jest już prawie uzgodniony. Nie ma jednak szczegółów dotyczących wymiaru pomocy. Jak twierdzą media, koncern otrzyma od rządu pomoc finansową w wysokości 9 miliardów euro. Będą to liczne gwarancje kredytowe oraz podniesienie kapitału firmy dzięki państwowym środkom. Kierownictwo Lufthansy obawia się, że rząd, przejmując 25% udziałów plus jedną akcję, uzyska tak zwaną mniejszość blokującą. Także politycy CDU i CSU ostrzegają przed niebezpiecznym procesem nacjonalizacji Lufthansy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z powodu pandemii koronawirusa w pierwszym kwartale tego roku Lufthansa straciła 1 200 000 euro. Piloci w ramach oszczędności godzą się na czasowe obniżenie zarobków, jeżeli przewoźnik nie ogłosi upadłości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jak słodkowo ołasz mnie. Głośno potem coraz ciszej. Szukam Fiolka, chwilę wcześniej Dorota Miśkiewicz i Joka, generalnie trzy utwory bardzo przyjemne i zmysłowe. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę. Podaruj mi trochę słońca, nowa wersja utworu, którą przygotowali Leszek Cichoński, Jose Torres i przyjaciele. A przed nami ostatni odcinek powieści Bracia Sisters. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 30. Ostatni. Nad ranem pochowałem Worma. Charlie zupełnie mi w tym nie pomagał, ale znowu towarzyszył mi z marudną miną przy samym pogrzebie. Jedyna sakwa Worma była wypełniona jego dziennikami i papierami. Przejrzałem je w poszukiwaniu receptury, ale nie mogłem zrozumieć prawie ani słowa z tego, co napisał. Nie tyle z powodu mojej niewiedzy w kwestiach nauk ścisłych i chemii, ile ze względu na charakter jego pisma, który był koszmarny. W końcu skapitulowałem, położyłem książki na wieku trumny, po czym przysypałem wszystko ziemią i piaskiem. Siedliśmy z Charlie na konie i odjechaliśmy, zostawiając za sobą wciąż stojący namiot i dymiące ognisko. Ruszyliśmy na północny zachód i 3 dni później zajechaliśmy do Mayfield. Wspominając kilka ostatnich dni, powiedziałem sobie, jeśli rzeczywiście była to ostatnia robota, to może i dobrze, że zakończyła się tak dramatycznie. Mniej więcej w połowie drogi powiedziałem do Charlie'ego: twoja lewa ręka i tak jest szybsza niż prawa u większości ludzi. U większości, nie u wszystkich. Odparł i wróciliśmy do swojego milczenia. Nie mogłem natomiast jednoznacznie stwierdzić, czy to źle, czy dobrze, że Indianie ukradli nam złoto. To, że go już nie mamy, wydawało się w pewnym sensie stosowne. Czy nie miałem wyrzutów sumienia, kiedy podnosiłem to wiadro? Ale wątpię, żebyśmy byli w stanie rozprawiać o tym z takim dystansem, gdyby nie stos złota czekający na nas pod piecem Mayfielda, którego wartość oznaczała dla mnie tyle, że będę w stanie przeprowadzić wszystkie życiowe zmiany, jakie sobie planowałem. Kiedy więc mile czy dwie przed miastem poczułem w powietrzu zapach dymu, ogarnęła mnie silna obawa. W czasie, którego potrzebowaliśmy, żeby dotrzeć do hotelu, moje uczucia przeszły od zaniepokojenia do wściekłości, po której nastał czas na ponure pogodzenie się z losem. Hotel został spalony aż do fundamentów, podobnie jak otaczające go budynki. W ruinach dostrzegłem przewrócony, pękaty piec. Przechodząc przez popiół i szczerniałe drewno, wiedziałem już, że nasz skarb zniknął. A kiedy ostatecznie się o tym przekonałem, odwróciłem się do Charlie'ego, który siedział zgarbiony na chyżym w samym środku spłowiałej od słońca drogi. Nic! Zawołałem. Wypijmy! Odkrzyknął i była to najzdrowsza i najbardziej przemyślana odpowiedź, jaką od niego kiedykolwiek usłyszałem. Kiedy butelka była już w połowie pusta, Charlie powiedział: sądzisz, że to Mayfield? No, a kto inny? Pewnie w ogóle nie wyjechał, tylko się gdzieś ukrył, czekając, aż się wyniesiemy. Ani chybi wtedy stwierdził, że ten się śmieje, kto się śmieje. Ostatni. Rękę Charlie'ego amputował lekarz z Jacksonville. Kiedy wreszcie dotarliśmy do naszej chaty tuż za Oregon City, była 10 w nocy. Zobaczyłem, że drzwi zostały wyrwane z zawiasu, a meble poprzewracane i poniszczone. Wszedłem do pokoju na zapleczu i odkryłem, bez wielkiego zaskoczenia, że ze skrytki za lustrem zniknęły wszystkie nasze pieniądze. Włożyliśmy w ścianę ponad 2200 dolarów, ale teraz nie było tam nic poza kartką papieru, którą podniosłem i przeczytałem. Drogi Charlie, gnojek ze mnie, zabrałem wasze dolce, wszystkie. Jestem pijany, ale jak wytrzeźwieję, to chyba i tak nie oddam. Również wziąłem dolce twojego brata i przepraszam, Eli, zawsze cię lubiłem, jak na mnie krzywo nie patrzyłeś. Wyjeżdżam z tymi dolcami bardzo, bardzo daleko i możecie mnie szukać. Powodzenia. W każdym razie zarobicie jeszcze więcej. Zawsze wam to dobrze szło. Zawsze wam to dobrze szło. Paskudnie tak się żegnać. Ale zawsze taki byłem i nigdy nie będzie mi z tego powodu przykro. Coś jest nie tak z moją krwią, albo mózgiem, albo jeszcze czym innym. Cokolwiek to jest, co kieruje człowiekiem. Rex. Dom komandora był pogrążony w ciemności, za wyjątkiem lekko oświetlonych apartamentów na górnym piętrze. Wszedłem po obitych dywanem schodach i stanąłem przed apartamentami komandora. Nie miałem pistoletu, tylko krótkie, tępe ostrze, które zawsze nazywałem wtyczką. Zacisnąłem palce na wtyczce i ruszyłem przez pokój na spotkanie komandora, przechodząc z dywanu na dywan, żeby nie zrobić żadnego hałasu. Miałem przed sobą człowieka, którego wpływy były obecne w każdym zakątku kraju, a teraz siedział pijany w miedzianej wannie ze swoim bezwłosym ciałem, zapadniętą i kościstą klatką piersiową, z długim słupkiem popiołu niebezpiecznie zwisającym z czubka cygara. Jeden szybki ruch i runąłem na niego. Rzuciłem nóż na ziemię i naparłem mu na ramiona tak, że jego głowa zanurzyła się pod wodę. W komandorze budził się instynkt samozachowawczy i walczył teraz o życie jeszcze wściekle, ale napierałem na niego całym ciężarem ciała, więc był zupełnie przygnieciony i nie mógł się poruszyć. Czułem, że jestem bardzo silny i mam słuszność. Nic na świecie nie mogło mnie powstrzymać przed dokończeniem tego, co rozpocząłem. Komandor wpatrywał się we mnie przez wodę. Chociaż nie chciałem na niego spoglądać, pomyślałem, że powinienem to zrobić, więc nasze oczy się spotkały. To, co zobaczyłem, bardzo mnie zaskoczyło. Po prostu tylko się bał. Rozpoznał mnie, ale na tym się skończyło. Wyszedłem frontowymi drzwiami i wróciłem konno do naszej chatki, gdzie zastałem Charlie'ego, który właśnie spał i zupełnie nie chciał ruszać w drogę. Mocno się bronił, ale go dobudziłem. Przywiązałem do chyżego i ruszyliśmy w kierunku domu matki. Epilog. Poranek połyskiwał srebrem, a źdźbła trawy pochylały się pod ciężarem ciężkich kropli rosy. Nie widziałem tego domu już od lat i zastanawiałem się, czy nie został zburzony i co zrobię, jeśli matki tam nie będzie. Kiedy się wreszcie pojawił, zobaczyłem, że jest świeżo odmalowany, a z tyłu dobudowano jeszcze jeden pokój. Przed domem znajdował się dobrze utrzymany warzywniak ze strachem na wróble, który wydał mi się znajomy. Rozpoznałem na nim kurtkę swojego ojca, a do tego jego kapelusz i spodnie. Podszedłem do drzwi frontowych. Byłem zbyt zdenerwowany, żeby zapukać, więc przez chwilę po prostu im się przyglądałem. Ale matka usłyszała moje kroki. Zawołała mnie po imieniu, więc przeszedłem przez dom aż do dobudowanego pokoju z tyłu, gdzie leżała na swoim wysokim, mosiężnym łóżku pokrytym miękką bawełną. Rozległo się pukanie do drzwi. Do pokoju wszedł Charlie. Zdjął kapelusz i powiesił go na swoim kikucie. Witaj, matko. Długo na niego patrzyła. Witaj, Charlie. Powiedziała, kiedy przez dłuższą chwilę nie spuszczała z niego wzroku. Odwrócił się do mnie. Z początku nie wiedziałem, gdzie jesteśmy. Ten dom był taki znajomy, ale nie mogłem go rozpoznać. Szeptem dodał. Widziałeś tego stracha na wróble? Matka siedziała patrząc na nas z czymś w rodzaju uśmiechu na twarzy. Ale to był smutny uśmiech i bardzo daleki. A czy któryś z was jest głodny? Spytała. Nie, matko, odparłem. Ja też nie. Przytaknął Charlie. Ale chętnie bym się wykąpał, jeśli można. Powiedziała mu, żeby się nie krępował, a on jej podziękował i ruszył do wyjścia. Kiedy stanął przede mną w progu, jego spojrzenie było prostolinijne i uczciwe. Także pomyślałem, nie ma już w nim ani odrobiny woli walki. Matka przywołała mnie skinieniem dłoni. Przeszedłem przez pokój. Kiedy stanąłem przy jej łóżku, wyciągnęła ramiona i złapała moje palce. Przyciągnęła mnie do siebie, chwytając mnie rękami coraz wyżej i wyżej, jakby się wspinała po linie. Owinęła mi ramiona wokół szyi, pocałowała tuż pod okiem. Jej wargi były wilgotne i chłodne. Jej włosy, twarz i szyja pachniały snem i mydłem. Poszedłem do pokoju, w którym mieszkaliśmy kiedyś z Charlim i położyłem się na leżącym na podłodze materacu. To była ciasna, ale wygodna i czysta przestrzeń i wiedziałem, że na pewien czas nam wystarczy oraz że jest na swój sposób doskonała. Nie mogłem sobie przypomnieć żadnej innej chwili, w której się znajdowałem właśnie tam, gdzie chciałem. To było bardzo miłe uczucie. Szybko usnąłem, ale kilka minut później gwałtownie się przebudziłem. Usłyszałem, jak Charlie kąpi się w sąsiednim pokoju. Nic nie mówił i wiedziałem, że nic nie powie, ale odgłosy wody brzmiały jak ludzki głos. Spływała i pluskała. Najpierw trajkotała, potem prawie milkła, jakby się pokornie zamyśliła. Wydawało mi się, że jestem w stanie wywnioskować z tych dźwięków, czy odpowiedzialny za nie człowiek jest smutny czy wesoły. Słuchałem uważnie i w końcu uznałem, że przynajmniej w tej chwili jesteśmy z bratem bezpiecznie oddaleni od wszystkich niebezpieczeństw i okropności świata. I pozwolę sobie powiedzieć, że takie podsumowanie wydało mi się bardzo miłe. Koniec. The End. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Ej. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role, no, głównie męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Motyw powracający. Stan Jones. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. The Sisters Brothers. W samo południe. No, prawie. Pierwszy w historii trójki western zrealizował zespół w składzie Renata Szewczak, Mateusz Patyk, Wojciech Dorosz oraz Barbara Marcinik. Dziękuję trzem parom braci. Ale koniec. Cała przyjemność po naszej stronie. Więc. Tę powieść wyemitowaliśmy ponownie, by poświęcić ją pamięci Pawła Królikowskiego. Zawołam Cię z daleka. wejdzie Madonny, Madonny. Dobrych sześciokonnych, szczekonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią. One w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ognisty tarki i trzkąskie maści, i trzkąskie maści obcyklitu. Od tempu, od martwy. Drgnęły Madonny i orszak stronny. Ruszył z kopyta, migają w krągę gleci siedem drzwi, lambryki nie siadeł i gorejące wzory wybicie ci stola urkowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. W nieodmienionej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, magnifique. A one w leonardach smutnych min obrota kapela, okrągły chodnia w plakach z przedmieściach i niedziela. Program Trzeci Polskiego Radia. Zabiorę ze sobą cytat. takie kochałaś, więc dam, dam je ci. Kosta Kiriadis, wcześniej Justyna Staczkowska, a także zespół Big Day. No i kończymy. Jan Jakubik, Jakubik, Tomasz Żonda. Na koniec, grupa DAP.